عشقه تا شورستان کرد تا مهر کسی در او دل جز ره عشق نپوید جز محنت و درد نجوید صحرای دل شورستان شد تا مهر کسی در او که دلق پشمینه من آمیگوید که نقد گنجینه من عاشق گوید که داغ دیرینه من دانم و من که چیست در سینه من چیست در سینه من. عاشق گوید ز داغ دیرینه می سوزم از آن چه دارم